Als je wil, kunnen we nog een laatste wandeling maken door de tuin om te zien wie dat er allemaal zijn uitgeplant. Oh, ja. Ja. Gaan we naar elkaar zo weg. Ja, dat is het. Heb je het gezien?